د سیم ریان ته نور کول کیږي چې یو د پلانې کا کمرې دی یو د پلانې کا کمرې دی بس په زکات ورک مړې خوشې نه لري خوشې د کې ورک کوي د بادار ته جوړ لره ورک یا نو د سیم مراد دی که بادار ورته ویلي عقد کتابت ورسره کړی عقد کتابت و دغه ته ویل کیږي بره بادار ورته وایي مریت وایي ځنو زو تبع عقد کتابت او عقد کتابت دا د چې ته یدن آزاد سي په لاس کې په تصرفات کې غاړه دې زما مړې خوشې بادار عقد کتابت ورسره ونی کې په لاس کې نه دی آزاد دلته بناس ته لکه سایکل چې ولاړ کې بادار او چې ولاړ ساغه کار وکړ کولس خپل په سبب ولاړ دی لنس یو کار ته لاس ورواچ بادار او ته وایي زړه بخ کار کوي یا د کور کار کوي یا د مزیک کار کوي پلان فلان دغه کتابه تر سره وکي هغه قرارداد ور سره وکي چې برای دغه مریه ما مکاتب کړی دی پر ولا کا کالدار یا پر درې لا کا کالدار ونه سمریته وای راوي ګټه راوړه چې راځه چې بر آزاد مریه نو بر ورازش په ځمانه یو کې چې ادرې لا کور پیرا سغوشتي نه به کوم برابر بارن او خوی لګي په بازار کې مزدوري هم کې بلم کې سو کې نسره ګرځول چې لکه ته د سودا یو کې د یزما بدر زما سره قرارداد کړی دی زه وس په لاس کې آزادم سودا وی دی په بازار کې چې هر وخت د ادرې لا کور پی دور ادا کړل په هغه ګړي دی آزاد د اسړې دی بس خارکې نو درې لکه موږ مثال وای خمه خو درې لکه نو چې دوه بادار قرارداد سره کړی یو څه ادا کړی دی یو څه پر پات دی اسلام دغه خلکو معلومات کې د جمر یعنی چې په دا لکه کې څو مکاتب نشته هغه د محلي ولرته چې د پلانې کا کمرې مکاتب دی یو د پلانې کا کار دی چې نو معنی ولې دا نه پلانې هغه غواړي چې تاسو پات دی هغه زما خلک په پات کې دا خلک کوي ورسره ورسره اسلام د ازادۍ د پاره د دې کوشش کې چې د درابه د مرایې نه امرې توپ خود د کو پر سزا او چې ورده ورده کاپیران سني ورسوي و بل بیا پر ماده ولا کفات دي ا د زکات په سوته ګوري کډ ولا کښ برابر دي ورګي بره ورس ور زبر ازاد بل مسلمان د این بر کارو بار کې سم د حر ازاد سره ایسو بل بیا عتق علی مال دي د کتابت جلادی عتق علی مال جلادی عتق علی مال دادی چې بادار مرې ته وای بروی توغه نه پیسې ماته په حال راکه بار از تاچیش کو مزاده و هدی دستی حکومت هریزا کیش ما ته بادر ده غره کم ویلی بار حکومت خطوی درزا اسلامی حکومت یادو کم دی بادر ده ده ده مدد ولا کور ازاس اغه کتابت ولا قرارداد کی په خپل لاس گیټی په قرار قرار راوړي د عتق علی مال دغه د لاس په لاس سودا ده سوی دستی په دستی نو و پیل رقاب چې په گردنو کې ورکول کیج بنه دغه د بغردن کنه عتق علی مال وو او نه کتابت دغه سیمریان ته زکات ورکول کیج دغه سیمریان ته زکات نور ورکول کیج چې د پیسې ورکې زکات نه په ادا کیج په دغه د وخت قسمه کې ادا کیج چې یا د کتابت مسله کتابت هغه چې قرارداد یا قرارداد نه دی فقط وس بادار ته چې دغه پیسې ماته راکې چې دستی آزاد وو بارا جن آزاد ماده پیسې ورکې هغه آزاد درک په دغه رقاب کې د څوک تقسیمې جوړه د زکات ورکول کیج نو د څو ډلې سولې دای پنځه والغارمین بل په پوروړو کې چې شکیر د زکات ورکول کیږي غارم هغه دی چې دی پور پر باندې دی خپل ګر سره پیسې نه لري د پورو لاندې دی په عیاله خور دی و چې تم زکات ورکول کیږي دا نه معنی چې ګر د پور به وراده کوي هغه ته حکومت ورته ګوري چې څونه قدر مناسب دی ورلاره واره کوي نو ګر د پور څخه پر حکومت نه دی پرس وراده کوي دا هم یا دا دی ظاهر خو پیسې لري پرز کلاس زره کال لري لري مګر پورته چې حساب کې پوري بلزر دي یا پور در دغه لا بلد دي ولا زر دي ولا زر دي ودته زکات روا دي چې ولا روا دي ته به جته نه ګوره چې په څنګه دکان کې نه استي هغه په دکان کې شي په خدای قسم ګرد د بل دي دغه رقم پورونه را باندې د مال مګر د په پور را وړي دي نو دته زکات سي دي کنه دي ورته سي دي په با مال پروت چې ورسه دکان د لسو لکو دي چې وده توسطه پکې کې سو دي د زما یو ور په خدای کې پکې کې زه دغه دی که ګټه بل فرض وکړه برای ما ته راکې ولنه ما به او د شنو د ملنګ دی خو ناشتي ظاهر ته دی لوکس لوکس ته مور ته ورس دی ناس په څنګه دکان کې نو دکان کې ګرد د بل دی زما په خبره کې دای سپویر یا ګر سره دی شی نه لري ام پورونه پر باندې کې خپل شی په لاس کې ګر سره نسته نه ورڅ خدي بلکې پور لا نور پر باندې دی ته مور کول کیش یا ظاهر په لاس کې شی سته مګر خدای شي ته کتی حساب کې دای برته چا کیږي ته او خپل سړي کیږي پر دای پور باندې دی مال د لسو د کور سره پروت پر باندې د مسافر لاس لا پر باندې یا ولس پر باندې یا دولس نو دا مال خو چی نه دی دا خو ما ظاهر ما دې دخل په چمو په بدنام دي چې سره دی نو دا تغاریم ویل کیږي غاریمن په دغه پور وړو کې چې پور د خلکو پر باندې و دوی تم دا زکات ورکول کیږي دا شپږم ډال و فی سبیل الله او په لار کې د الله تعالی فی سبیل الله سمراد مجاهد دی مجاهد دی د مثال په تور کګر سره شی نه یو سره ته سره نه کور لري نه دلته په دا جهاد کې لري خو به زکات تر واده فقر پکې کې یا دا رقم دی چې وطن ته چې بوزي الته جایداد لري سم د مور سړی یا د خلکو په چول د پلار د نیکه سړی خلک چې دنیا لري برای د پلار د نیکه سړی اوس ورته چې پلار نیکه دي چاته مارو د دنیا سړی یې سی دی د موټر در سره دی خو بار نو دغه چې الته خپل په وطن کې شیان لري اوس په حال دی ورڅخه د سنگار خواته چې دی را روان دی راغلی دی وده ته زکات روا دی ورسره کولای شي کدی خپل کور ته ولاړ سي پر خپل مال حاضر سي برابر ته روا دی نه دی ورته روا نو مجاهد ته په دغه صورت باندې روا دي چې یا د سره شی نه لري یا خیر لري خو اوس په حال حاضر نه دی په خپل وطن کې هلته شی لري دلته نسته چې دی په جهاد کې دی دا فی سبیل الله شو وابن سبیل او بل ابن سبیل دی ابن سبیل معنی د لارې زوی سبیل خو دا لارې ته ویل کیږي نو بل څه چې دی ابن ورته مضاف دی د لارې زوی چاته وایي مسافر ته وایي د لارې زوی ولې بوز هغه په دې خاطر چې دی بې لارې بل شی نه پیژني بے لاری بل شی نه پیژنی مثلا دای د جزا روان دی فارزه کړه چې ته پر پښو روان اوس نو بل سره ورته را سه یو ویش کې به د زبر سره کړی هغه به بس سات تل نه خلاص په ما دی ویش پک د نش نه خطا پیژنی چې ور سره وکی نو وټل پیژنی نه بل نه بل مگر نو د ضرورت په قدر الته یو ځای نور رو دی لار پیژنی د ار چا چې د یو شی سره تعلق ډیر سي بارو یې زنه د دغه زیم تعلق یې ډیر سي لکه خلک نه وایي او متل کې د مسخرو وایي یو سړي چې وایي رباره یو چې تا ما ته یو غوا رانیولې یو غوا مې په کار ده که دغسې بار دی په غواو دې نه پوهېږم مګر د خره نو زوی یم د خره زوی خو دا نه مانه چې د خره څه پیدا شوی ما نه د خره باندې ډېر پوهېږم دا رقم دا زوی والي پر هغه خاص تعلق ورحمل کېږي نو دا مسافر هم دغه رقم دی هغه وایي زه دې په مېلمستیا و نه پوهېږم د لارې نو زوی یم په لار نه پوهېږم چې دا لار دورې تللې ده دا لار دورې تللې ده پر هغه باندې نو ځم کېدای شي خبره تېسې اوس پیدلی اس نو نو ابن سبیل د لارجی د لارجی څه معنی مسافر مسافر هم دغه رقم سوله کا د غازی ده چې کدی د سات ای چی نه لري نه په وطن کې شي لري نه اوس شي لري هم د ته زکات روا دي ولې په فقیر مسکین کې دی راغلی یا کدا رقم دی په وطن کې مال او دولت لري اوس یې خرچه خلاص شوی ده اوس یې خرچه خلاص شوی ده نسته شی ور سره در کورم ځان سره سوال تر منځلم ځان سره سوال و دا غتم زکات څه شی ور کول کیږي ته به دې ته نه ګورې چې دا ته نه پیژنې دا نو زه پیژنم په وطن کې هغه رقم جایدادونه وشاندري اسلام ورته وطن ته تفصیل کوي اوس هغه دی وسوال ته محتاج دي تر وطن څوک ته پیسې به راځغلي نو دا ابن سبیل تم زکات ور کول کیږي دا یو څو دا او پسې کوم ځای سو فریغ لتن و فی سبیل الله دی پسی ابن سبیل نو دا اتم مصرف شو نو دا اتا زای چی ذکر شو پا اتوی که کم یو دینی وقتی آغا مؤلفت القلوب دینی وقتی چی آغا واسمان سو خسیر جنو سو زای پاتا سو او زای پاتا سو پا داغ او زایی که داغ مال ورکول کیش دا چی دا فریغ لتن مقرری دی من الله دا اللہ دا ترابت سخ والله الله پاک علیم و علم والا دی الله ما دا دا علم پر بنیاد بنی دا زیانه تست و تاکل زکات تر داغ اتون استل کیش پا داغ او یا دو مغای خونه دی منسوخ سوی دی زنی ووتی پا داغ که مصرفی جا الله دا ما دا علم پر بنیاد دا کار کردی او حکیم الله حکمت والا دی سمان رازدان دی اغا پایدای مالا و تالا تا مرمیج اغا سیر مرمیج چی داغ خلقی مستحقین دی وست داغ او چی تسیز دا کرده د زکات په ورکړه کې چې دی په دې کې څو مسلې دي وس اول د واره د مؤلفه القلوب مسله خو ما درته تشریح کړه مخاله چې بیا یې مناس خو ما درته بیان کړ چې منسوخه سوې دي په بل آیات که په حدیث یا په اجماع د صحابه کرامو دا نسخه راغلې ده چې مؤلفه القلوب نن د زکات مصرف نه دي چې کافر چې ورکوم شدي پر د اسلام به زړه کړي موږ دا هغه وخت چې اسلام کمزوري او ستاته دا نه روا ده زکات کې نسی کیږي دوهمه مسله دا ده چې ته چې کوم چاته زکات ورکې هغه سړی به خپل د نصاب مالک نه وي فقر به په دې کې مره احتیاج به په دې کې دی به محتاج خپل به نصاب دی نه لري چې دی په خپل شل مثقال سره زر قدر قیمت یا داسې شی لري نصاب قدر د حاجت بالا یا هغه د سپینو زرو نصاب دا شی به دی مالک به نه وي چې دی مالک نو بالا نو کې لږ شی درو دی په لږ ګټه نه کوي چې دا ولې دی لري دغه دوهمه مسله سوله چې دغه عدم مالکیت دی د چا لپاره د نصاب لپاره چې په حال به د سره دا نه دا دریم مسله دا ده چې دا قابس د زکات اخلي دی به د بنی هاشم څخه نه بنی هاشم څوک دی چې موږ سیدان ورته وایي په دغه ګرد قسمونه چې کې سید پکښې کې په دایو کې نه سي داخله والی ا موږ نه په خپل وطن کې سید ورته وایي نه نس کېدلی چې د سیادت ځای راسي دی به بار د سیادت ملي هم کې چې زه شکر د نبی علی السلام مسیح زم د نبی علی السلام مسیح چې نو سید زکات د لاس وخته پیغمبر علی السلام چې به یو شی ولیدي برای بول د خیرات و زکات دی که هبده که به خیرات و زکات پیغمبر علیه السلام نخوری ولدا پر سید بانی حرام دی اغا واجه چی شده زکات و صدقه داشتی انچه دا مال خیره ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نسب چې دی ډیر اعلی دی، هغه وز په خپل نسل باندې د مال خیره نه خو دا ګر سره زنه کوم دا غنیان دغه رقم چې دا غنی چې دی دا غیرت لوړی چې ته زکات ورکې دی نه اخته غوړې د مال خیره خېل او په مخبوجه خوري. یو هیبت هیبت دغه د چې ته یو څوک په خوشاله کې چې ډیر سره عزیز شي هیبه والا شین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې خوړل هدیا بیراوړي هیبا بیراوړي چې دا تا ته هیبت بخشش دی، نور نه د چا مطلب نه زکات بخشي کې نه دغه خیرات چاغه د اخرت ثوابونه په غواړي. هبه د هدیه چې ورته راځي هغه سوغات د سړی په خوشاله کې اصلي هدف ستاره وي چې ماته الله ثواب راکړي. اگر چې ثواب خاله خپله درکړي ستا په زړه کې دغه ده چې دی خوشاله کې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې بهبي او هدیه راغلي وي هغه پیغمبر خوړه صدقې او زکاتونه کړه راغلي وي هغه دغه خلکو تور کول چې دا اوس عجزي کړ شو خپله وصیت ته نه ورکول کېږي. نو زما د خبرې په مطلب کې فایده یې اوس زکات چې کوم چا ته ورکول کېږي اول شرط یې څه شو؟ دی به په خپله مالک ته نصاب دی. دوم شرط یې دغه دی به سید نه دی، مشک سید ورته وایي که سید چې بیا زکات نه ورکول کېږي. ولې سید چې دی نصاب یې هم ډېر اعلی دی، خوراک یې باید اعلی خوراک چې دی هغه د غنیمت د مال څخه د باید مال ورکول شي. غنیمت خو چې دی لکه باز چې دی شي املاک یو شي. نو تخم د کافر د څخه مال املاک کړی په دغه کې د اوغه خمس څخه د پنځم څخه ودی ته باخ وکول کېدل کله چې خبر وستې سپویږي الله ته. نو چې بیا دی بار د بنی هاشم چې کی پاغه کې نو بیا ور د واره بار د دې مسکینان را د مخه کیږي چې مان را د مخه کیږي دا اوغه ته بار چې دی هغه د غنیمت مال څخه بیا ورکول کیږي. زکات د تنور ورکول کیږي. دغه دوه امه مسله سو چې دا سړی به د سیدان څخه نینو. بل مسله چې دغه د فقیر او د مسکین فرق چې ما درته وکی وارد ور چې فقیر چاته وای مسکین چاته ویل کیږي. نو مال فقیر څوک هغه بولی چې وای چې لانه لري، مسکین هغه دی چې ولر شی لري حساب ته نه رسیدلی. نور علما به بالعکس تعبیر کوي، فقیر کی تاسو ویل چې هغه وای مسکین هغه دی چې چې نه لري، فقیر هغه دی چې څه شی لري. خو بهر د لغت اختلاف دی، یا هغه خو دوار کی احتیاج پروت دی. مال د زکات په مسله کې فقیر سره نه راوز دوار ته سی کیږي. د ورشت مسله ته کولای کی فقیر یاد کړی بر څوک مراد کی مسکین یاد کړی بار څوک مراد هغه فرق په هغه ځکه بار راوځینو. بل مسله دا ده چې د چې یو سړی چې دی مال یو څه پیسې په لاس کې دی پور بالا پر باندې دی لکه د لس زرو دی ور سره مثال چې ما در لره درکې و دا غسړی ته زکات راوځي ته به دا ظاهر لاس ته نه ګوري چې لاس یې ډک دی. ولې په معنا کې د لاس چې دی خالی دی خو چې لس زره لري په ظاهر خلاص دی ډک دی، مګر دا لس زره دته پاتېږي چې دا اوس دی پور ورته ادا ورشو کې دی دغه ملنګ پاتوس. انو چې ملنګ پاتوس ظاهر څه دی چې د دکانډک دی چې اخستلی شي زکات دی اخستلی شي دی قبض کولای شي. نو بل مسله دغه و چې د مجاهد مې درته ذکر کړ. مجاهد چې دی کې په وطن کې مال درلودي غنی هم وچ په حال نه ورسره زکات ورته راوړ ته به وطن ته نه ګرځ په وطن کې دون شي ورڅ خو سنسته ورڅ. نو بل د ابن سبیل مسله هغه دغه مسله ما درته ذکر کړ چې ابن سبیل دا د لارې زوی معنا مسافر دیم دا غره کم دی ته به وطن ته نه ګرځ په وطن کې مال لري چې په وطن کې درلودي د لینې ورڅ خالي ځان نشره سواله د ته زکات بر راوړ او که د سره نه الته درلودي نه دلته درلودي که مجاهد کده برخ بخي ورته راوړي اڅو په دې خبره باندې پويژن. بل شه مسله هغه دا ده چې تاسو به شورت متوجه شئ په زکات ورکول کې تملک شرط تملک مالک کول د اسره دا څه نه کیږي لکه د ازمش خلک چې وای دلته ماجت جوړي جو خاران سره بیا وسه ام دي دا ماجت پر نیمه ای ولر نو مرزه به د خپل زکات ورورم اباس په دغه سیخ کوي شان ورانسه د زکات نه ادا کیږي. دلته مالک څوک څه دی؟ یخ مالک خو انسانانو کې مالک دل غواړي تاسو خو کنګرټو بسمیر ته را بار کړی گاډی ډکه د پلانې خانه کادو نو سمیر په چش کې په زکات کې د زکات څوک مالک شو بیا حله جوړي بار مس حج مولوی صاحب زو دای څه پیسې درکم په د ماجد کې کار شروع دی برای به ته ودی ته ورکړي. نو خدا ما زی حله د تاج موري صاحب د پیسو مالک په خدای کاج موري صاحب پیلا پکښ کړ. نو دا د څه رقم دی په دې زکات نه ادا کیږي. زکات مالکیت پکښ کې شرط مالکیت دغه دی زکات ورته راوړ چې دغه شی ستاسو په زکات کې چې ستاسو بالا ستا کار دی دغه د خیر کار دی شرکت پکښ کې کې د پکښ کې دی بخپل ځان وتلی چې کده د نور ګرځ ضرورتونه پر بابا نو خیر وږي نه کو او کده ویل چې یا نو ولې نه خوځما لونه ولا کنه وی کاجی لاله نو ځاګه کاجی پر اوبه خپل ځان خدا برات نه په قدره باندې فرض ما برات بغرد مور وچه لوري دا ورج وښ بس وخت خدا بغرد تخري نو دای خپل ضرورت بیا په حالې نو دا زکات نسې کړی چې اجمولي سب کدا کارونه کې خدای د ملایې سبا شي بر دې خوره کوي خپل مرونه نسبې شو خبره دې ورکړي بر الته ورکړي دا زکات الله نه ځنه قبلي دا دا زکات خدای خپل کوي لږ کاج مولي سبزه دغه سپوکم په خبره چې ورور ته تی څوک لا کړه غو کې دغه پیسې ستاج په دا کار کې لګي کنه لګي ته د استقلال ورنور ورک نو خدای برات فرې خپل وي نه لګي چې زه د دې پیسو مالک سولم زما په پیسو دې لري کې چې ورسې سمیت والا ته ورک خو ته در ما ډیر لري ته خو خود لري خو هغه پکښ کې ورته وځي نه ورک کې دا سپدا مزمن ته سپوي د مړي ک پنه پرانی ورکیش مړی دی به وارث دلته مرس زه د زکات څه پیسې لرم کپان به پرانیش نو چې کپان پرانیش څه کې قبض کې د جې مالک څو ګرځي مړی ور مالک خو نه کیږي په دې باندې زکات نه ادا کیږي د سې کیږي چې بل سړی دی براو یار د ما شه درلو د ماده ته کپان ور رانی وي هغه راوته ته شه دا د زکات پیسې واخله د بیا مالک څو هغه ورته خو ته ویل چې زه د مړی کپان پرانیسم وسم کده نه رانی وته حق نه لري چې خو به دې سي چې فلا دی ویل چې رانی سم وسم نه رانی سم ما دې ګوره زکات خو ستاسو زکات خو ادا سو بل ته پاتې کوي کې دا سپدا مضمون پوهیږي نو بل مسله دغه د چې په زکات کې مالکیت شرط دی د مسجد په کار کې نسی کیږي د قبرو په کار کې نسی کیږي چې اخیرات کې قبرونه کاجم ذخیره تیر یولون راوړم په دمج ته هغه د زکات پیسې ذخیره کې قران شریفان راوړم دلته کړم په زکات کې تملیک غواړي یا د زکات پیسې می دی زه ډوډۍ پکوم اباس پلان خانه کې مېرمنه چې څوک مې مېرمنه عام خاص مېلم دی وروره چې یی راځي چې دلته کې شینی اده نو پسونه الال پیږي د زکات په پیسې چې ګرد و خوړه برای وس د زکات اداس هغه خو اباحت دی تملیک او اباحت فرق سره لري تملیک دغه دی چې وده ته والا ستاسو برای دی وړلای شي وسره وایخ دی برای زین دلته نخرم زی وړم عیال اباحت د سترخان او ورشو ورته کې خوري وی خو د وړلو حق نه لري د وړلو حق نه لري اباحت دغه ته ویل کیږي نو په اباحت باندې دا کار نه کیږي دا تملیک غواړي تملیک چې اسره مالک نو دا مسله دا د تملیک دغه مهمه ده په زکات کې چې مال عام خلک زموږ پښتانه چې د اغنیای اکثره به خلانی په زکات کې تملیک نه کوي بس د ماجد په کار کې ورکی پروژه کې د ماجدانو کارونه شروع شته اول شروع خدای اغنیا دغه چم کوي نو هغه په قراچ او شران یې غنی ته د دغه سلاس باندې چې په خدای کې زپک شي کې ورک چې تاسو د دوی جان در منځ باندې درم پرې په خدای کړ ورک یا سم زکات ورک یا چې غړ دې را بده پوری پندې تاسو واستو به چې دلته ماجد جوړی دلته ماجد جوړی په ماجدانو پیسې ګرځي نو دا غنی هم درڅه وخت په قراچ په جره کم غنی چې دی هغه دغه د اخ د فقران چې دی دا به نو یو وخت غنی سي خو نه غنی کړي چې دی نصر پر نصر بده فقیر دی په فقیر یو وخت زکات دغه چې مونږ کې ماجتانو چې زغله یا کفونونه فرانی سي یا بلکې یا رېلونه فرانی سي یا سم نم زکات ولر ورکه چې هغه سم بده چې ماجیک سره سرمایه ماجیک سي ولې خو نه غم لا سم وبښه نه جتړي چې دونه زکاتونه ورجام سره لږه کار عربای په وسه خیر خو سبا پر دم بره زکات کې دی بل سړی بره پیدا شو نو دا مسله د مالکیت بل مهمه مسله دا ده زکات په مسله کې دا شیان ذکر سول د سړی دی زیلر زی دی مسکین برای یار زه به خپل زکات و خپل بچی ته ورکم ولا که د ما شام ګولا لري اصول و فروع ته نسی کی یا پلار مسکین دی پلار خوره کوي چې ویل بدلی هم دی شی نه لري زی مور دی زه زکات به بات ورکو الله تعالی دا د بابا لارو د زی در غاړي پر درول چې دغه خونه په قبر ته واجب ده چې مسکین دی کله ایس په خبره واست په یوه نو پلار نک ور نک تر نک پسې ځه اصول چې دای ځنی پیدا سوی دی انا او د انا مور ابل ابل ابل معنا نه په انا غانو کې تقسیم ولای شي نه په نک غانو کې لرګنی کې تقسیم ولای شي دا د اصول دی وغو چې لاس را وخت دی زکات وغو ته نسی کیش د د څه چې پیدا سوی وجه ته فروع ویل کیش فروع معنا د د زوی دی المسید کډ وسید کو سید کو دای دی ارڅوک چې دی دا غرد سلسله چې وجه ته نسی کیش دا غره کمې لور ده د لور زوی دی یا لور ده مثلا د مسیان د جې خواڅه د لور ده خواڅه دا ګرد د پروع دی ودی او ته زکات نسی کیر چې سړی وای یار زما یو لور ده دی غیبه بل لور ده دی غیر لور چې د ډیره مسکینه ده خوړه کی دا رقم ده دغه ته به د زکات ور و دی ته زکات نسی کیر چې لور کوي خو تاسو ته پروع کړه نو خلاص کتاب دغه سوی چې اصول اصول هغه چې دی ځنی پیدا پروع هغه چې د تاسو پیدا دی وجه ته نسی کیر زکات دا ته قسم د لاس خطلې کدا اسم مضمون ته سپویږي نو دا مسله بل دا سوچ اصول او فروع ته زکات نه دی روا د اصول او فروع سم اساوه ورونه لري خوند لري او دغه ته بیا زکات سی کیش من اورورې دي هغه چې دی مسكين در بدر دي نو تر دې چې بل ته زکات ورکې خپل ورته ولر په دې کې ستادیو په دې چې زکات یې ماده سو سلې رحمین په شکر اخره خور دې د مسكين دی اخه ته زکات ورلره په خدای مالک رسول خبر دی باندې زکات ادي روا دي او مسلې رحمې په شي کړاله دیغه بزو درس خوشاله سي ولې چې لا نه يم يره کړه هغه دی نظر باندې کوي زموږ خلک بیا بله غړه کې کوي، دا خوندو دغه مسکینانو ته چې دا د کریبان زکات ورکوي، دا بیا د ښځو مشورې دي ودا نارینه ورته ورکوي. کالي ور وکړه چې معلوم به یاد یا څوک به ویني، اوس دلته یې شیطان لار و بابا خو هغه څه زکات ورکوي. نو خو ستا د مال ځي کالي چې شتي ورکوي، دا خامخا کالو ته ضرورت لري. نو چې دا مسکینه در بدره د خدای نه فقې ته ضرورت لري، زوی یې وشربت و دوات او ګولۍ ته ضرورت لري، تا د یې خو کالي ور بار کړي دي بالا رو بیا چې کالي په زکات کې ورکوي، داسې کالي مو لا کور وکړي چې هغه دانو کې په خوشحاله است. نو خو بر هغه د ښځو پوره کمه نه جارجي ټوله نیسې، هغه دلته یو بل چیشي دي خوشبو ده، خو دا په تانو ورباره چې هغه ګرسره بره په هوا کې ګرسره رواج پاتې، نو دا دې چیشي دي ور وړي. یا بي له چپله کې را نیولې باره دی دای ویشي چپله کې چیشي دي ویشي په خلکو ته سید کدا لڅ پښه او اس پایزارې نه درو درو را وره. دا د ښځو مشورې دي و دا نه رنه وتی ورکی کالي ور وکښه دي برابر د امریکا په پټي معلوم به ام یاد معلوم توري خمه خا دا ور سره وای معلوم وي ورته ذکر سره نه معلوم زه دا سی ور کوم چې د خلکو څه پر ورکس ما د زکات دا سوسو سمانه یان دا نه مرچ بلی علاقه ته جره مرز دا څه پټ ور کوم چې اس جن معلوم ویل خو د زکات معامله د الله سره ده الله څه پټي نو دا خپل خوند ته یا خپل د مسافر خورځګانو ته یا ورونو ورېرو ته ودوغه ته زکات ورکول کیږي په دغه شرط باندې مور ورکول کیږي چې هغه مالک جوړ کړي او دانه به مال شکر دادې چې معلومه وایي مو پیسې ورته د خپل ځان لپاره کوی چې زه وچې ته ډیر ضرورت لرم. هر چا ته خپل د بدن ضرورت مې جز ما ضرورت یا دوات ډیر دی یا زما ضرورت کالو ته ډیر دی یا خوراکې ته ډیر دی د مثال په توګه بار به دې په هغه ځای کې ولګی دا. نو خلاصه د خبرې چی شي د سړی ورونه یا د ورونو څخه چې د عیاله پیدا سوي ورونه ودغه چورته وای خوندي یا خورځګان ودغه ودي ټول ته چې شور لر ورکول کیږي زکات ورته سی کیږي دا روا دي، مګر یو شرط لري هغه دا دی ورورې شل دي یا ورون دي ودا خواري نشي کړی. قاضي ته عریضه وکړه چې قاضي سبزه خبر دا غاړه په خدای ته دی اچي ورورې مور دي دوه ورونې مار دي ول د نه په قپرتې سی واجب دی ورکوي باب النفقات په فقه کې جلا دي. نو نفقه چې پر دوه واجب پر بیا دغه ورته زکات نه سی کیږي، د ورور ته چې زکات ورسی کیږي هغه وخت چې د نفقه پر تا واجب نه وي کدا اس په مضمون پوهیږي. دغه رقم چې خور ته یا ورور ته ته زکات ورکه په هغه شرط کیږي کده بابا څه مال پاتې شو قرار دا یو خېټه پر واچول بس دا جایداد د دې بارنه دا ګرد د دې انور چې نور کی ته دغه مال زکات مو دی ورور خور ته نه سی کیږي هغه په در شریک دی نو خپل د مال زکات ورکه دا خو جلا خبر ده چې د قبیزې ځان پر اچول دی هغه اک نور لر ورکه دا چې ورور خور ته زکات کیږي هغه مال زکات کیږي چې ګرد مستقل ستای دی شراکت نه پکې کې ودر تا په خپل ټکا کا د خپل پرچم غټلې په خپل موټو کې غټلې دا دغه مال زکات ورونه او چات ورکول کیږي خو نه تور کول کیږي په دې کې چې شپه مستغه بره خورلای شي. نو دا څو مسلې به بیرته د آیات ترجمه زرا وایم. انما بشک الصدقات صدقات دا زکاتونه چې فرضي دا للفقراء فقراء ولرج فقراء مال پرغد و تعبیر چې یا چینل یا څوک چې د حساب کم شي لري والمساکین مسکینانو د پاره دا دوا والعاملین د عمل کوونکو د پاره چې د حکومت طرفه مقرر چې راټول والعاملین عمل کوونکو عليها پر دا صدقات او زکاتو چې راټولې جمع کوي دا درې والمؤلفه قلوبهم والمؤلفه واغه کسان چې په الفت کې اچول کیږي قلوبهم زرونه دي زړه را جلبي مګر دا منسوخه سوی دي خو هغه وخت کې وو دا څلور وفر رقاب او دا غره کم په گردنو کې چې معنا یا مکاتب دي او یا دا غدي چې اعتق علامات بعد ارور سره کې دا پنځه والغارمین د پوروړو د پاره چې پور پر باندې په ظاهر پر اس کې شی لري یا لږ پوروړې دي ورته شي کیږي دا شپږ وفي سبيل الله او په لار کې د الله چې مجاهد دي هغه تور کول کیږي اگر چې په خپل وطن کې ډیر مال لري دا وو وابن سبيل او مسافر تور کول کیږي په خپل وطن کې شی لري کنه لري چې اوس نه ورڅ خو ده ته شي کیږي دا اته پاتو کې هغه یو منسوخه سوی دي فسیالات څنګه وای فريغ د تند فريزه او مقدره من الله د الله د طرفه دا له طرفه څنګه داغه دا او زکات چې دی ربع العشر چورته وای یز ورستې سپیشلایک سلویشته مې سچ ورته وای په سلویشته روپو کې باندې یو روپی مګر و د سنې چې سلویشته په څخه بایلا لري نو ته یو روپی یو ورک نه سابې پلاس شفت پی سی نه ساب ته ورسو برای دغه قرار څور لره ورکنه داس. نو دا فریزه ده له طرفه څخه ده والله الا عز وجل عليم حكيم عليم علم والا دي حكيم حكمت والا ورازدان دي اش په سر باندې پويږي بس دغه د زکات هغه اصلي اساسي ده دي نور نو تفسير خبره کتاب زکات په فقه کې وګوري بر د خدای در بعد مسلې کې خو پرځه باندې نه بیانې هغه مهمه ماده ته ورشوي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.